gestykulację zbytnią opanuj. Nie rękoczyń, lecz pogawędź na rozpaczy, nie pchaj krawędź, bądź mi żoną, czułą żoną. Desdemono, Desdemono. I znowu daj des. Daj Desdemono kres po niewierce. Daj z des. Zdesperowane błaga cię serce. Daj as. As tamtym panem nie gadaj, błagam. Daj w ges. W gestii to mojej zostaw. Już ja go, ja go, ja go już przekonam, kogo wartaś Desdemono, kto ci pragnie wiersze mówić, szczęścia gniazdko z tobą uwić. Kto posprząta po sobie od jabłek ogryski, kto nie będzie ci błocił mieszkania w dzień słotny, kto wyjeżdża daleko, lecz chęć jest bliski, by na wszelki wypadek mieć bilet powrotny. Kto sercowych przez ciebie ma nadmiar kłopotów, kto ci pragnie we wszystkim, co czynisz, pomagać. Kto wyjeżdża daleko, lecz wrócić jest gotów, jak paść, paść do twych stóp i cię błagać. I znowu daj des, stary, tylko szybko. Daj des demono, cel dwóm istotom desygnowanym ku wspólnym zlotom. Daj as, daj aspiracje szersze, w czym wcielić. Daj gest, gestem swym jednym zechciej rozbielić ciemne troski, noc złowrogą, i pokochaj wreszcie kogoś, kto już walczyć nie ma siły. Nie ma siły, nie ma siły. Daj S. Dlaczego S? S kończyłem. Zostań w domu z Trójką. Balladach, kansonach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją zdo. O. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą.

Autopromocja. Trzy słowa od eksperta.